بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ ديت ولكي سورة الغاشية ده سورة زاريات نرست و سورة كاب نمخي نازل شه اتش پیتم ده ترتیب نزولی مخی بیان ده تسهید پی دنیا و استخویب و دارنگی بشارت ورکی ده پارا ده انشاء ده تسهید دلتا بشارت و تخویب ورکی چاو تسهید را تازه شی دارنگی مخی بیان ده ترغیب و بیان ده قرآن سران و اس دلتا دارنگی ترغیب ورکی بیان ده قرآن سران دعوه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم توحید دعوه بشارت او دادوی امایات کی ذکر کی دا اللہ رب العزت نمونہ دے کی دا اللہ نم دے اسمائی حسنو کی او صفات بیلیہ بدے کی دری خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخیب یو خروی دے پدری پتریقو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرینو ترو مایات پوری بے پلس طریقو صلی اللہ بشارت دیر پارد مومنانو ترش پارد سمایات پوری بے چلو را دلہ ذکر کی دے پارد توحید و اشارت سپات رو دعیتا مانا انقیاد و دارنگی نپا و استقلال او توازو بیا تسلی را دوشتم او اختتام دو صورت دے پا دعا بانے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چعام می ربانا و خاص می ربانا دے شروع کوم در دے صورت حالا تاکا حدیث الغاشیان یقیناً لا غلطا تا خبر دا پتاون کی وردے وجوه یومئذ خاشعة ډیر مخونه به په دغه ورځ باندې ذلیله وي. سورت کې دوه قسمه خلک دی، او دې کې اولنی دې دوه آیتونو کې، او د هغې لپاره بیا تخویب هغه ذکر کوي. عاملة ناصبة عمل کوونکی ستړی به یې، عمل به کله ستړی به یو مقصر داری عمل دے کلے پہ دنیا کے نسلی بھائی پہ آخرت کے دا سوک دیا ہو دی کنا او نسوارا او دارنگی مبتدین دے دی امت عمال اکلی دی بے عمال نری پاتی دی کن آخرت کے بسلی سبورت ملاوی گنا. علی رضی ہو پر مائدی نمورات خوارج دیا کسان چداغی نم نبی علیہ السلام ذکر کرو، نبی علیہ السلام یہ ریو چتا سو بدا خپل منځونه داغیر منځونه په مقابل کې او روجه داغیر روجه په مقابل کې انور احمد ډیر به کم وګڼي سپک برتر خپل عمل کاره چې کدا غي منځونه ډیر کوي او هغه بر دین نه داسې وتلی لکه څنګه چې دا غشه دا لیندې نه وځي نموراته هغه نور اقوال هم دلته علما او لیکلي مفسرین یو کس ببارک راضی عمر دے ہوں شام تا چلاڑ لتے ہو راہی بولے دو بڑا سڑے ہو او دارنگی شگلچ کم دے دا دیر گرد وڈو نکل چو عمر دے ہوں قول دو عمر دے ہوں پا جڑا شو پیوی جڑ چاور تبیل والی جاڑی آقا بیل دی مسکین دو جنام چې د یو کار طلب کړی دی لیکن هغه ته رسېدلی نه دی، امید دا کوي، امید یې ساتلی لیکن په خپل امید کې خطا شوی چې د دا کومه طریقه اختیار کړي. لکه دې دور کې هم ډېر راهبان داسې خچن خیرن او یو دغه اختیار کړی چې ګنې زه رسېدلی یم حق او عمل کوي خو لیکن منظوریږي نه. تسلا نارن حامیا داخلی گی باور گرم تا تسخا من عینی نانی اسکل کی با پدی دا چنی دیر گرمی نا دا بدون گرمی چا گرمی بے انتہا ترسی دی بس د دې صورت او د مخکینی صورت په باره کې راځي چې نبی علیه السلام به دا جمعه او اخترونو کې دا اخترونو کې به راولس وجه دا دی کې تخویق اخروی نسکل بکیږي په دې باندې چې نه ډېر ګرمې نه علیه السلام طعام الا من دری نه به دې لرا خوراک مگر د اسغې دار بوټی نه سکل بیا چې کوم دی مخکې ذکر شو چې عین انانیه دي وس خوراک چې کوم دی دا بس شی طعام به من زریع د زریع په باره کې علما ونې کړي چې دا یو بوټی غني پکې زمک سره پیوستی دکا اکراموی قرآش آغی تا شبرق وی کلا چه لون دی کلا چه وچه نبیار تا زریع ویلی که ساروی چیزان تا نرانیزی که نی خوریغا خون بگینی مانا تریخی دارنگی زریع چگم ده حدیث کرادی نبی علیہ السلام وی پور کیوشه چه آغی که غنی بکی د صبر سره مشابه او یعنی خوان دې دا رنگ دې او به چې کوم دې د مردار نه ډیر زیات او دا رنگ دا ډیر سخت دې په ګرمایش کې ورنه تفسیر قرطبی یعنی لا یسمن ولا یغنی می ولا یغنی من جو نه با چا قول کوي او نه په پیدا ور کوي دولګینا دنیا کې چې سړی خوراک کوي دوه پیدا ور پر چاک شیو دارنگی او لگیا ختمش حالت دا یو هم نی بلکه دا آقی دا خوراک سره با دا آقی کلمی فکت دا گرزی دا مخ آقا سرمن بیمورت را گرزی دا آقی شکمی او بده اسکی دارنگی دا خوراک کنی دا آقی سره با کلمی فکت دا وجوه یوم ایزن نایما دیر مخونا با پدار از وان تازویم لسو طریقو سره دا بشارت ده دغه مقابلی تا چه دا سی خلق بمی لسعی ها را دیا دا پار دا عمل دا وجه دا عمل قلنا برازی خوشحال بویم لسعی ها ما نسل یا لسعی ها پی جنت ناریا پا جنت نلوڑو کی بویم ولرل بی دارنگی منظرت دیو چتیم لا تسمعوا فيها لاغيا نبوري پدې کې به پیدا خبرې پدې کې به پیدا خبرې نه چوي ټوله وکی خبرې فيها عين جاريه پای کې او چنه دا جاری روانه ده فيها سرور مر پای کې په تختونه یو چت کړی شوی او چت کړی شوی قادر او شان دا یو چت دی یا هوا کې به و اکواب موضوع او دارنگی گلاسو نای کول شویم پا قطار بانی داغا نهرو ناو دارنگی ری چنو غارد پراتبای دمزه بکی دیرا و نمارق و مسبوپا او بالکتو نا قطار کل شوی بایم در ناشتی بزینو که بای بالکتو نای وزرابی و مبسوسا و قارنونا خوار کرشوی باییم درمزو زینری طول وزرابی و مبسوسا او قارنونا با خوار کرشویم اپلا ینظرونا الالعبلی کی پا خلقتای دی نگوری و خانتا چی سنگ پینا کرشوی دیم دیکی ترغیب دیده سلور صفاتو تا او دارنگی سلور هم سیده پار دا درجات دا درجات دا اهل جنت حاصل داره چه با دیکی اصل که دا رستو آیات که دی دلیلونا دا قدرت دالله تعالی دیم پا جزا و سزا ور کولو بانه او دارنگی دا پا دا وهم دا اپلا ينظرون الى الابل ايد نغوري او خان تا کي په خلقه چ څنګه پیدا کړی شوی دي الله رب عزت دا څنګه پیدا کړی څنګه هر جو دنیا ولا ور کړی خو به دې کې بيدان ر چورته وګورته چې دا خاص کندل کندل شه نه نه په دې کې دا مقصد دی چې ګورای کې څنګه قياده الله یې کړم سنگ صبر پکی اللہ کی ڈیر صفات پکی او حاصل دارے چھ دا صفات پدا کی دا مجاہد چھ دا غر کی دا صفات ضروری دی کم چھ دے آیتو نکی آئی کی انقیاد دے دارنگی صبر پکی دے برداشت کی ویل السماء کی پر و پیات و اسمان تج سرنگ پر دگڑے شوے دے دام دلیل دے قدرت دا اللہ تعالی اول تیمہ کی ویلی چگورا او خان دی دا اللہ تابی کلی خوڑی رو لڑلی خوردی نمک کی دا ویلی ہو چی سرور مرپوعا وی قد دا غری دا سرور دی تختون دی اوچت بین سوال دارات چی اوچت دی نسنگ بورخی جو اللہ رب عزت دلتا ہوئی چی سنگ اوخت ورخی جی دارنگی باغی تا مرخی جی اللہ بی رخ کتا کئی کنا دارنگی دلتا ویلی ہو واقواب موضوعا گلاسو نجی خودلی شوی دلتا وی ویل السمائی کئی پرو پیعت اسمان تا ورسنگو چد کرے دارنگی دا گلاسو نجی ریب دی بانی قیاس کام اک اسمان کی چکم دے ستوری دی او گلاسو نم چکم دے رسور افشان با کیستا پراتای ویل الجبال کیف نصبت غرون تا چه سرنگ درول شوی دی غرون تا با مجاہد گوری چه پای کی استقلال دی آو دارنگی اینی خوزیدل را خوزیدل بگینای بیا پا دی بانی آغا نماریخ چکم دی آغا پی قیاس که ویل الارض کیف ستحت آو دارنگی زمکی تا چه سرنگ غرول شوی دام دی کی عاجزی دا مجاہد کے بعد توازوئی او پا دے بانے دا غزرابی چکم دے گا پی بیق قیاس کا اقالیلونا چبرز میں کبشان گوڑی دنی او بالکتونا با دغرون کبشان تاین ویلی لارد کیا پس اتحاد پس ذکر پس نصیحت ورکان انما انت مذکر نیت یقنان تا نصیحت ورکان کے دا علت دے ذکر دے چتنی صحت ورک مجاہد تو چھ دے خلق تا نصیحت ورک او دا اللہ دین چگم دے اور تو ورسا نسو کے بجب بانے رسے نسو کے بطورا انما انت مذکر یقینا تا مذکر نصیحت ورک ان کے لست علیہم بے مسوائی تیرنے تا پدے بانے مسلط کرے شوے مساعد کرے شوئے پینے مسیتر اللہ من تولا وکفر مگر آسوک چی مخوڑ یا کپرو کی تولا بیتبار العمل او کفر مانا پاقی دی سران مانا وارد عمل نا پر طولت ارکان سران او کپرو کی پاق سران کپرو کی فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ نُدِلْرَ پَسْ عَذَابُ وَرْكِي دَلَرَ اللَّهَ تَعَلَىٰ عَذَابُ لِيهِ دا سری لبا اللہ عذاب ورکی دیکھے تسلی شنبی علیہ السلام او دارا پا ذکر سرم تعلق چی نصیحت ورکواکو نصیحت پیدا ونک لنو عذاب اللہ ورکی اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ مِقِنًا مُنْتَعَوَا پَسِرَ دِدَان مانا بل طرف تیتے اختلار نہیں راضی بات ثم ان علینا حساب ام بے پم بنی حساب کا ولد دی دی کو خیر کاری کرے نو خیر بہت سرکی او کو شر کاری کرے نو شر مامالا بہت سرکی او دے پا بارک راضی چھے نبی علیہ السلام بکر دا صورت آخر ترسو نائی کی بیل اللہ ما سبنی حسابا یسیرا یا بیل اللہ الایاب وعلی اللہ الحساب اللہ رب العزت زمان ورتلی او پا اللہ بانے زمان گا حساب دے امتیازات دے دی سورا چیو غاشیہ بگیزی کرکلا چدار قیامت دنمون دے انم دے دو قسمی دے مخونو جی کرکلا او انعامات مخصوصه ذکر کړل لپاره د جنت او دارنګ تمثيلات دای دا.